50% niższe. Wybrane ubrania, zabawki, dekoracje, akcesoria dla zwierząt i wiele więcej. Pepco, pokochaj niskie ceny. O regulamin i szczegóły promocji pytaj w sklepach Pepco. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 13 lipca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W Małopolsce sprzątanie po burzy z nawałnicą. Głównie wiatr łamał drzewa, ale jest też kilka zerwanych dachów. Zarzuty i areszt dla 56-latka, który w Chełmie w Kujawsko-Pomorskiem wjeżdżał samochodem w pieszych. Podczas przesłuchania nie przyznał się do winy. We francuskich mediach burza po tym, jak z więzienia w torbie innego więźnia uciekł groźny przestępca. Zerwane dachy, połamane drzewa i gałęzie. W województwie małopolskim do późnego popołudnia strażacy mieli 50 wyjazdów w związku z ulewami i burzami. Największe szkody są w powiecie brzeskim. Wichura zerwała dach z kościoła i dwóch budynków mieszkalnych. Strażacy cały czas w Małopolsce otrzymują zgłoszenia o charakterze atmosferycznym, czyli wyjeżdżamy do usuwania połamanych gałęzi i drzew ze szlaków komunikacyjnych. Mówił Hubert Ciepły ze Straży Pożarnej. W całym kraju obowiązują ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami. Zarzut usiłowania zabójstwa i 2 miesiące aresztu dla sprawcy piątkowego wypadku w Chełmie w Kujawsko-Pomorskim. Zdaniem prokuratury 56-letni Zbigniew W. celowo potrącił autem 5 osób, w tym 2 dziewczynki w wieku 11 i 13 lat, które ucierpiały najbardziej. Dziewczynki doznały ciężkich obrażeń ciała, stanowiących w zasadzie długotrwałą chorobę, realnie zagrażającą życiu. Znajdują się one w szpitalu. Jeśli chodzi o treść wyjaśnień i ustosunkowania się podejrzanego do zarzucanego mu czynu, to on nie przyznał się do popełnienia tego czynu, złożył wyjaśnienia, ale z uwagi na dobro śledztwa w tej chwili tych wyjaśnień nie będziemy ujawniać. Był trzeźwy, nie znajdował się pod wpływem substancji psychoaktywnych. Mówił Andrzej Kukawski z prokuratury. Zbigniewowi W. grozi do 15 lat więzienia, od 15 lat więzienia do dożywocia. Do zdarzenia doszło w piątek. 56-latek wjechał na chodnik, uderzał w idących nim ludzi, a zatrzymał się dopiero, kiedy samochód uderzył w schody budynku. Z portu w Syrakuzach na Sycylii wypłynął statek flotylli wolności z działaczami propalestyńskimi i transportem pomocy humanitarnej dla Strefy Gazy. Rejs rozpoczął się niespełna miesiąc po wcześniejszej udaremnionej przez Izrael próbie innej takiej jednostki. Statek Handala, dawny norweski kuter rybacki z kilkunastoma aktywistami na pokładzie, wiezie transport artykułów pierwszej potrzeby dla dzieci, a także lekarstwa oraz żywność. Na nabrzeżu w sycylijskim mieście jednostkę żegnało kilkadziesiąt osób z flagami Palestyny. We Francji debata nad systemem więziennictwa, to po tym, jak okazało się, że jeden ze skazanych uciekł w torbie innego więźnia, który odbył wyrok i wychodził na wolność. W zakładzie Lyon Corba jest przeludnienie, tak samo jak w innych więzieniach. Są wyraźne braki wśród strażników i personelu. Przez to mamy jednego nadzorcę na 100 więźniów i jednego funkcjonariusza na 300 więźniów w ośrodku. To za mało. Mówił Jean-François Foliarino ze Związku Dyrektorów Zakładów Karnych. Uciekinier odbywał kilka wyroków, a także był objęty śledztwem w sprawie związanej z przestępczością zorganizowaną. W zeszłym miesiącu Izba Adwokacka wyraziła zaniepokojenie przeludnieniem więzienia Lyon Corba. Jest tam około 1200 więźniów, a miejsca jest dla niespełna 700. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na termometrach głównie od 18 do 20 stopni. W nocy i jutro możliwe przelotne opady deszczu, a także burze, lokalnie burze z gradem. Na termometrach jutro zobaczymy od 21-23 stopni na północy do 27-28 na południu. Autopromocja. Wielki finał narodzin królestwa. Polska leży na szlaku między Zachodem a Wschodem. Ciągle mówimy o tym, że należy wykorzystać nasze położenie, a on widział to 1000 lat temu. Chrobry Terezińska Chromry. Z okazji ostatniego odcinka tego serialu historycznego w audycji Tu Myśliwiecka 357 rozmowa z Elżbietą Terezińską o tym, co było i o tym, co będzie. Skąd jej miłość do polskich królów i o którym napisze teraz? Dla siebie, dla swojego kraju. W poniedziałek od 13 do 15. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Grill taki jak lubisz. Teraz w Kauflandzie piwo tyskie tylko 9,99 za zgrzewkę przy zakupie dwóch z Kaufland Card. Dwie zgrzewki na osobę. A wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 25% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Najlepsi kolarze świata. Najpiękniejsze zakątki Polski. Taki właśnie jest Tour de Pologne UCI World Tour. 7 dni sportowych emocji. Start 4 sierpnia we Wrocławiu. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. A po drodze mety w Legnicy, Karpaczu, Wałbrzychu, Cieszynie, Zakopanem i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. DPD. Grupa transportowa. Toyota. Toyota Radość. Oraz sponsor główny Orlen. Na 82. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Biedronki niskie ceny. Codziennie niskie ceny i super oferty na piwa. Od poniedziałku do środy piwo Harnaś w puszce 500 ml 2 zł za puszkę przy zakupie dwóch sześciopaków z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 puszek na kartę. Biedronka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wakacje, niedziela, studio z oknem niezamkniętym, 6 minut po 20. Wszystkie książki świata. Anna Wygórska, Katarzyna Borowiecka i Michał Nogaś. W tym wydaniu audycji przeniesiemy się za kanał na wyspy. Hi, this is Elif Shafak. I'm speaking from London, talking to Trójka Polish Radio. To nie pierwsza okazja, by usłyszeć Elif na antenie programu trzeciego. Przed laty rozmawialiśmy i w Klubie Trójki, i w audycji z najwyższej półki, a dziś we wszystkich książkach świata pisarka opowie o najnowszej powieści Tam na niebie są rzeki. Przypomnę tylko, że Shafak to obok Orhana Pamuka najważniejsza obecnie autorka mająca tureckie pochodzenie. Pisze i o współczesności, i o czasach dawnych, choćby o Stambule, czasów Imperium Otomańskiego, że od lat Elif mieszka w Londynie i podobnie jak noblista nie jest ulubienicą obecnych władz w Ankarze. Książka, która jest powodem naszego spotkania, ukazała się oryginalnie kilka miesięcy temu. Teraz dostaliśmy ją po polsku w przekładzie Natalii Wiśniewskiej. Troje bohaterów, trzy plany czasowe, trzy historie, które przenikają się, splatają i pokazują, jak omen, nomen omen, płynnie przeszłość przechodzi w teraźniejszość i zapowiada przyszłość. O tych postaciach, a także o roli muzeów we współczesnym świecie i o rozliczeniach z kolonializmem, o współczesnym zniewoleniu kobiet, między innymi na przykładzie działań fanatyków islamskich, o zapomnianym naukowcu i bezmyślnym niszczeniu przyrody oraz dzieł sztuki, o życiu w czasach niepokoju. Dziś będziemy rozmawiać, ale zacznijmy od początku. Oczarowała mnie twoja nowa powieść i przedstawiona w niej historia i rozmach, epickość tej prozy. Podobnie jak umieszczone w tytule rzeki, tak i każda książka ma gdzieś swoje źródło. Gdzie ono wybiło w przypadku Tam na niebie są rzeki? Yeah, and first of all, I so appreciate your words, you know, it really means a lot. It might seem like, you know, an epic novel in the sense that it does span countries, centuries, cultures, so the canvas is quite broad. Przede wszystkim bardzo dziękuję za twoje słowa. Naprawdę wiele dla mnie znaczą. Może się wydawać, że to powieść epicka, bo obejmuje wiele krajów, stuleci i kultur, więc jej płótno jest dość szerokie. Ale tak naprawdę wszystko zaczęło się od bardzo małego pomysłu. Taki był początek, taka była geneza. To była kropla deszczu, która pewnego dnia spadła na moją dłoń, gdy spacerowałam nad Tamizą. To było niemal jak duchowe pytanie. Patrzyłam na te krople i zastanawiałam się, czy mogę dostrzec w niej jakąś historię, jakiś świat. Może było to jak pytanie, które postawił William Blake, mówiąc o dostrzeganiu całego świata w ziarnku piasku. Nie chciałam brać tej kropli za coś oczywistego. Mówię to jako pisarka pochodząca z części świata, gdzie niedobór wody jest dotkliwą rzeczywistością. Obecnie spośród 10 krajów najbardziej dotkniętych jej brakiem, 7 leży na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej. Nasze rzeki umierają i wysychają. Być może właśnie to zmotywowało mnie do napisania tej powieści, którą postrzegam jako list miłosny do wody. And maybe this also motivated me to write this novel, which I see as a love letter to water. Woda, jeden z żywiołów, dziś i trwoży, i przeraża, i zasmuca. Z jednej strony wielkie powodzie w dobie katastrofy, czy też już katastrof klimatycznych. Z drugiej jej brak i kolejne wywołane tym stanem migracje, których przyczyny dla niektórych nadal zdają się być niezauważalne. That is so true. And of course, sea levels are rising across the world, but as you pointed out, we have seen more and more flash floods. To prawda. I oczywiście poziom mórz podnosi się na całym świecie, ale jak zauważyłeś, obserwujemy coraz więcej gwałtownych powodzi, szczególnie w Europie kontynentalnej. Zwłaszcza deszcze są bardziej intensywne, co daje złudzenie, że wokół nas jest mnóstwo wody. Ale paradoks polega na tym, że w tej pozornej obfitości doświadczamy niedoboru. Brakuje wody pitnej. I przykro mi to mówić, ale nie jest przesadą myślenie, że w niedalekiej przyszłości możemy być świadkami wojen o wodę. Już teraz woda bywa wykorzystywana jako broń polityczna w walkach między państwami. Musimy zrozumieć, że mówiąc o kryzysie klimatycznym, tak naprawdę mamy przede wszystkim na myśli historię wody. Wróćmy do kropli deszczu, od której wszystko się zaczęło. Ciekawi mnie, jak wyglądała droga od niej do epickiej powieści, która stała się listem miłosnym do wody. So after that raindrop, I think I wanted to follow where it would take me through time, through geography, through boxes of identities. Zaczynając od tej kropli deszczu, chciałam podążyć do miejsca, do którego ona mnie poprowadzi, przez czas, geografię i szufladki tożsamości. Fascynujące w wodzie jest to, że choć uważamy ją za coś oczywistego, w rzeczywistości pozostaje największą tajemnicą naszego życia. Nawet dziś naukowcy nie potrafią w pełni wyjaśnić, dlaczego woda zachowuje się tak, jak się zachowuje. Wciąż jest wiele rzeczy, których o niej nie wiemy. Wiemy jednak, że bez niej nie byłoby nas na tej planecie. A więc nasze historie i losy są mocno związane z wodą. Czasami mamy tendencję, by myśleć o niej w kontekście różnych akwenów czy rzek, takich jak Mississippi, Eufrat czy Nil, ale w rzeczywistości są to te same krople, które krążą nieustannie, odkąd tylko istniejemy. Bo jako ludzkość nie odkryliśmy żadnych nowych źródeł wody od czasów króla Ashurbanipala w starożytnej Asyrii. To oznacza, że to ta sama woda, którą mogliśmy wczoraj wylać w postaci łez, gdy było nam smutno. To ta sama woda, którą dziś pijemy ze szklanki. Powinniśmy więc pamiętać, jak bardzo jesteśmy połączeni, jako ludzie, między sobą, ale też z naturą. Nie stoimy ponad nią, nie jesteśmy poza nią. Jesteśmy tylko małą częścią bardzo delikatnego ekosystemu. Jeśli chcemy sobie przypomnieć, jak ściśle jesteśmy związani z naturą, wystarczy przyjrzeć się podróży kropli wody. I właśnie ten pomysł powoli zaczął dojrzewać w mojej głowie. To zaprowadziło mnie do eposu o Gilgameszu. Jak wielu z nas, miałam wcześniej tylko pobieżną wiedzę na jego temat, ale tym razem zagłębiłam się w niego. Epos o Gilgameszu doprowadził mnie do fascynującej wiktoriańskiej postaci. And the Epic of Gilgamesh brought me to this fascinating Victorian character, which became one of the central three characters in the book. Za chwilę o postaciach głównych, ale pod koniec książki, w tekście bardzo osobistym, piszesz o swojej babci i o jej wpływie na twoje wychowanie. To jej w dużej mierze zawdzięczasz światopogląd. Wspominasz też o pamięci wody. Jak więc patrzysz na wodę? Naturalnie poza oczywistym faktem, że zapewnia nam przetrwanie. Yeah, well, I think I can very briefly give you three answers, if I may. One is the impact of my own grandmother on my upbringing, my writing. I was raised by a very traditional grandmother. Mogę podać trzy odpowiedzi na to pytanie. Jedną z nich jest wpływ mojej własnej babci na moje wychowanie i pisanie. Wychowywała mnie bardzo tradycyjna babcia, a jej dom był pełen przesądów, podań ludowych i podobnych rzeczy, które niektórzy mogą uznać za irracjonalne. ale w świecie mojej babci drzewa miały głos. Ziemia do nas przemawiała. Podoba mi się ta ustna kultura Bałkanów, Azji Mniejszej, Lewantu, Bliskiego Wschodu. To kultura, która w dużej mierze została zlekceważona, zapomniana i wymazana. Myślę jednak, że kryje się w niej wiele mądrości. Po drugie, bardzo cenię interdyscyplinarność, uczenie się wielu dziedzin. Sama bardzo interesuję się wodą i różnymi obszarami nauki. Lubię czytać zarówno beletrystykę, jak i literaturę faktu. Po trzecie, bardzo interesuje mnie ekofeminizm. To rodzaj feminizmu, który stara się łączyć kropki. Jeśli zależy nam na wodzie, to zależy nam także na równości płci czy równości rasowej. Podam szybki przykład. Kiedy w pobliżu nie ma wody pitnej, wydłuża się dystans, jaki musi pokonać młoda kobieta. Dlaczego? Ponieważ to kobiety są zwykle odpowiedzialne za przynoszenie wody do swoich społeczności, w tradycyjnych społeczeństwach. Wyobraźmy więc sobie, że gdy brakuje wody pitnej, droga, którą musi przejść taka kobieta, staje się dłuższa. Niestety rośnie wtedy ryzyko przemocy ze względu na płeć po drodze. W naszych umysłach mamy tendencję do umieszczania tych kwestii w oddzielnych pudełkach. To jest pudełko na kryzys klimatyczny, to na niedobór wody, to na prawa kobiet czy równość płci. I tak dalej. Ale w rzeczywistości wszystko jest ze sobą powiązane, a woda przypomina nam o tej uniwersalnej prawdzie. Maybe women's rights or gender equality and so on, but actually in real life everything is connected, and I think water reminds us of this very universal truth. Niezwykle intrygującym i ciekawym zabiegiem w Tam na niebie są rzeki jest to, jak postanowiłaś połączyć ze sobą twoje głównych bohaterów. Oni tworzą coś na kształt cząsteczki wody. Są w jakimś sensie naczyniami połączonymi. Nie będę ukrywał, nieczęsto spotykany, dla wielu zapewne fascynujący zabieg. Thank you so much. So for me these three characters who seem to be completely different at first glance, you know, they live in different parts of the world or different historical eras. Dziękuję bardzo. Dla mnie te trzy postacie na pierwszy rzut oka wydają się zupełnie różne. Żyją w różnych częściach świata lub w różnych epokach historycznych. Może się wydawać, że nie mają ze sobą nic wspólnego, ale mam nadzieję, że pod koniec powieści czytelnicy zgodzą się ze mną, że istnieje między nimi zaskakujące połączenie. W rzeczywistości istnieje wiele powiązań, które stają się coraz silniejsze. Te trzy postacie są dla mnie nieomal jak cząsteczka wody. Wewnątrz cząsteczki wody, czyli H2O, mamy trzy atomy. Myślę, że jedną z postaci jest tlen, który znajduje się w centrum. Nazywa się Artur. Ma nietypowe imię. Król Artur, władca ścieków i slumsów. Tak nazywa się w książce. Jest powód, dla którego nadano mu to imię. Może trochę o nim porozmawiamy. On był tlenem, a dwie pozostałe postacie kobiece to atomy wodoru. Dla mnie te trzy postacie są silnie ze sobą związane. Dreamed of them almost like hydrogen atoms, and to me they were deeply connected, all three of them. Dobrze, Elif, to opowiedzmy o tych, o których ty opowiadasz. Zacznijmy proszę od Artura i warto tu zaznaczyć, że tę postać wzorowałaś na wielkim odkrywcy i badaczu, na samouku George'u Smithie, tym, który zrobił wiele, by świat współczesny poznał wspomniany już przez ciebie epos. Yeah, with pleasure. But if I may say, George Smith is not a well-known character in the UK or in the Middle East at all. Maybe in the UK some scholars are of course familiar with his work, but in terms of general public. Z przyjemnością, ale muszę zwrócić na coś uwagę. George Smith nie jest w ogóle znaną postacią w Wielkiej Brytanii czy na Bliskim Wschodzie. Może w Wielkiej Brytanii niektórzy naukowcy są oczywiście zaznajomieni z jego osiągnięciami, ale nie ogół społeczeństwa. Dla mnie to było fascynujące odkrycie. Kiedy zagłębiłam się w epos o Gilgameszu, natknęłam się na ten bardzo niezwykły umysł z XIX-wiecznej Anglii, epoki wiktoriańskiej. I myślę, że gdyby urodził się dzisiaj, szanowalibyśmy piękno i neuroatypowość jego umysłu. Ale oczywiście w tamtym czasie nie otrzymał takiego wsparcia. Nie wiemy zbyt wiele o jego młodości czy dzieciństwie. Musiałam więc wyobrazić sobie wszystkie te etapy jego życia. Wiemy jednak, że urodził się w ciężkiej biedzie. Był bardzo bardzo biednym chłopcem. Nie otrzymał odpowiedniego wykształcenia, zmuszono go do przerwania szkoły i wysłano na praktyki do wydawnictwa. To, co udało mu się osiągnąć, było możliwe jedynie dzięki jego pamięci wzrokowej. Któregoś dnia przyszedł do Muzeum Brytyjskiego i zobaczył połamane tablice przywiezione z Bliskiego Wschodu. Mówimy tu dosłownie o tysiącach odłamków. Było na nich pismo zwane klinowym, którego w tamtym czasie prawie nikt nie potrafił odczytać ani odszyfrować. So little by little he starts to decode this writing. I mean, we all know about Alan Turing and how what a great mind he was and how he decoded. Smith stopniowo zaczął dekodować to pismo. Wszyscy wiemy o Alanie Turingu i o tym, jak wielkim umysłem był i jak rozszyfrował coś, co wielu ludzi uznało za nieczytelne i nie do rozszyfrowania. Ale nie wiemy o George'ie Smithie, który dokonał tego w bardzo trudnych okolicznościach. To człowiek, który odnalazł i rozszyfrował tabliczkę dotyczącą potopu z eposu o Gilgameszu. To bardzo niezwykłe odkrycie, ponieważ czytał tabliczki pełne umów handlowych, przepisów, regulacji prawnych itd., aż pewnego dnia natrafił na poemat. I ten poemat nie był podobny do niczego, co czytał wcześniej. Epos bardzo mocno przypomina biblijną opowieść o Arce Noego. Jest tam korab, czy też arka, są ludzie, zwierzęta, są otoczeni przez wody potopu i szukają lądu. Więc to odkrycie prowadzi do poważnego podziału w epoce wiktoriańskiej, ponieważ nawet jeśli jest bardzo podobny do opowieści o Arce Noego w Biblii, został napisany tysiące lat przed Starym Testamentem. Ludzie, którzy są bardziej religijni, mówili, że to dowodzi, iż Pismo Święte miało rację. Ale ludzie bardziej zorientowani na naukę twierdzili, że w rzeczywistości dowodzi to, że jako ludzkość opowiadamy sobie w kółko te same stare historie. Tak więc ten bardzo nieśmiały mężczyzna znalazł się w środku tej debaty, pojechał na Bliski Wschód, aby znaleźć brakujące wersy poematu, stracił tam życie, a dziś jest pochowany na zapomnianym cmentarzu gdzieś między Turcją a Syrią. Myślę więc, że część mnie chciała oddać hołd tej osobie, która została w dużej mierze zapomniana i usunięta z historii. So I think a part of me wanted to honor this person that has been to a large extent forgotten and taken out of history. I have loosely based it on him. This is a completely imaginary character. W pewnym stopniu wzorowałam się na nim. To całkowicie wymyślona postać, ponieważ jako pisarka chciałam być wolna. Zawsze inspiruje mnie historia. Uwielbiam studiować historię i myślę, że wszyscy powinniśmy się z niej uczyć. Ale to powiedziawszy, kiedy piszę, muszę być wolna. Moja postać jest więc luźno inspirowana George'em Smithem. Ale oczywiście jest to postać całkowicie fikcyjna. Loosely inspired by George Smith, but of course is a completely fictional character. There's a reason why he is given this very unusual name. He's named by a group of very, very poor people. Jest powód, dla którego nadano mu to bardzo nietypowe imię. Został nazwany przez grupę bardzo biednych ludzi, kanalarzy, którzy zajmują się tak zwanym mudlarkingiem, czyli poszukiwaniem skarbów wyrzuconych na brzegi rzek. W czasach wiktoriańskich było to ich jedyne źródło utrzymania. Dziś ludzie robią to dla przyjemności. Tamiza jest rzeką pływową, wznosi się i opada w zależności od pływów morskich. Dzięki temu o różnych porach dnia można przechadzać się nad rzeką w poszukiwaniu przedmiotów, które Tamiza wyrzuciła na brzeg. Został nazwany przez grupę bardzo biednych ludzi w bardzo trudnej sytuacji życiowej. I kryje się za tym historia, o której nie powiem więcej, ale mam nadzieję, że czytelnikom się spodoba. Chłopiec z kanałów, który stał się wielkim uczonym, to Arthur. Cząsteczka tlenu w twojej konstrukcji bohaterów, ale przecież równie ważne są w Tam na niebie są rzeki dwie postacie żeńskie. If I may maybe talk about each separately. So the second character is a little girl called Narin. She comes from a minority background, Yazidi background. She lives in Turkey with her grandmother. Jeśli mogę, to opowiem o każdej z nich osobno. Drugą postacią jest mała dziewczynka o imieniu Narin. Pochodzi z mniejszości plemienia Jazydów. Mieszka w Turcji ze swoją babcią w miejscu zwanym Hasan Cave. Starożytna nazwa tej osady to Castrum Kefa. Mówimy o bardzo starej obsadzie sprzed 12 tysięcy lat. Lecz gdybyśmy teraz chcieli pojechać do Turcji i ją obejrzeć, to nie zastalibyśmy jej w dawnym kształcie. Dlaczego? Ponieważ rząd zbudował tamę właśnie w tym miejscu, kosztem wysiedlenia wielu rodzin, zniszczenia bioróżnorodności, a także zniszczenia kultury i potencjalnych znalezisk archeologicznych, ponieważ pod ziemią jest tak wiele rzeczy, które wciąż nie zostały wykopane. Tak zaczyna się ta historia. Narin i jej babcia podróżują do Iraku. Niestety, jest rok 2014. To rok, w którym fanatycy ISIS rozpoczęli ludobójstwo społeczności jazydów. Obecnie jazydzi są jedną z najbardziej prześladowanych, oczernianych i niezrozumianych mniejszości na świecie. Ludzie, którzy nie mają pojęcia o ich kulturze, nazywają ich w różny sposób, między innymi czcicielami diabła. A wiedza jazydów, ustna tradycja jazycka, jest bardzo bogata. Mówię tradycja, ponieważ jest to kultura, która opiera się głównie na ustnych opowieściach. Nie mają spisanych ksiąg. Są to więc ballady, podania ludowe, zagadki, pieśni i opowieści, które przedstawiają historię data po dacie. So the Yazidi lore talks about 72 massacres throughout history, date by date, remembering, you know, each date. Opowiada ona o 73 masakrach w ich historii. Społeczność ta była więc okropnie traktowana przez cały czas. Ale 73 masakra była prawdopodobnie najbardziej przerażająca ze wszystkich. Pierwszą rzeczą, którą zrobili fanatycy ISIS, było zabicie wody. Zatruli źródła i studnie, pozostawiając całe społeczności bez wody pitnej. Drugą rzeczą, którą zrobili bardzo celowo, było zabicie osób starszych. W społeczności takiej jak jazydzi, zabijając osoby starsze, zabijasz pamięć zbiorową, a zabijając pamięć zbiorową, zabijasz tożsamość zbiorową. Następnie zabijali bezbronnych mężczyzn i porywali kobiety i dzieci. W tej chwili na Bliskim Wschodzie zaginęło ponad 3000 kobiet z plemienia jazydów. I niestety są one traktowane w najbardziej przerażające, nikczemne sposoby, wykorzystywane jako niewolnice seksualne. Z rządzeniem czystego przypadku, kiedy pisałam tę książkę, jedna z tych kobiet została uratowana z domu w Ankarze. Było to w dzielnicy, w której dorastałam, mieszkając z moją babcią. To naprawdę mnie zszokowało. Jak to możliwe, że istota ludzka jest przetrzymywana w tak przerażających warunkach, w zwartej społeczności, a cała okolica o tym nie wie, nie słyszy i nie widzi? Myślę więc, że odrętwienie i obojętność są również częścią problemu i w związku z tym ludobójstwo jazydów wciąż trwa. And the entire neighborhood doesn't know, or the entire neighborhood doesn't hear or see. So I think numbness, indifference is also part of the problem. And in that regard, the Yazidi genocide is still going on. They have been to a large extent forgotten, you know, and I find that very sad. Zostali oni w dużej mierze zapomniani, co uważam za bardzo smutne. Jestem wdzięczna osobom, które ze mną porozmawiały, zwłaszcza starszym, choć były to osoby ze wszystkich grup wiekowych. Podzieliły się ze mną swoimi wspomnieniami, nawet jeśli były one bardzo bolesne. Musiałam przeprowadzić wiele badań na potrzeby tej książki, ale same książki nie wystarczyły. Musiałam także wiele się nauczyć, wiele wysłuchać, a czasem oduczyć, ponieważ wszyscy przyswajamy wiele uprzedzeń, stereotypów i klisz na temat siebie nawzajem. Często nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Dlatego oduczanie się również jest częścią nauki. W tej powieści pojawiają się szczegóły, których nigdy nie znalazłabym w książkach. To właśnie osoby ocalałe z ludobójstwa się nimi ze mną podzieliły. Mam dla nich ogromny szacunek, szczególnie dla kobiet, choć cała społeczność i odporność są niezwykłe. Powiedziawszy to, trzeba zaznaczyć, że tak wiele rzeczy uległo tam rozpadowi. Jest tam wiele bólu, a uzdrowienie musi nastąpić zarówno na poziomie indywidualnym, jak i zbiorowym. Wspomniałaś o budowie wielkiej tamy. To się odbyło tak po prostu? Żadnych reakcji lokalnych mieszkańców całego kraju i więcej świata? There were protests. Actually, there were many protests, especially young people protested. There were also environmental activists because this is a spot that is very precious for in terms of its environmental value, for its biodiversity. Były protesty, a nawet liczne protesty, przede wszystkim ze strony młodych ludzi oraz działaczy na rzecz ochrony środowiska, ponieważ jest to miejsce o ogromnej wartości przyrodniczej ze względu na swoją bioróżnorodność. znajduje się też na szlakach migracyjnych ptaków. To zatem ważny obszar dla flory i fauny. Przede wszystkim jednak ma ogromne znaczenie archeologiczne, ponieważ to osada istniejąca od niemal 12 tysięcy lat. Pod ziemią kryje się wiele archeologicznych skarbów, które wciąż nie zostały odkryte. Tymczasem tama, którą rząd postanowił zbudować, ma żywotność 50 lat. A więc dla czegoś, co ma istnieć jedynie przez 50 lat, zniszczono 12 tysięcy lat historii. Nawet rozwiązania, które proponujemy w kontekście gospodarki wodnej, są pod tym względem krótkowzroczne i irracjonalne. Nie jest to temat, o którym mówi się wiele, ale uważam go za niezwykle ważny. And irrational in that sense. So it's not a subject that got much coverage, but I found very important. Została nam do opowiedzenia jeszcze trzecia postać, to drugie H. Yes, Zeliha, so she lives in present-day contemporary London, and at the beginning of the novel she's going through a rough period in her life, she's going through a divorce. Zeliha mieszka we współczesnym Londynie, a na początku powieści przeżywa trudny okres w swoim życiu. Rozwodzi się. Muszę jednak od razu zaznaczyć, że jest dzieckiem imigrantów. Każda rodzina, która doświadczyła pewnej złożoności, na przykład wysiedlenia, nie mówię tylko o rodzinach imigranckich, ale o każdej rodzinie wywodzącej się ze skomplikowanego środowiska, bardzo mnie interesuje. Fascynuje mnie, jak różnie te rodziny reagują na kwestie pamięci i niepamięci. Z moich obserwacji wynika, że różne pokolenia w odmienny sposób radzą sobie z pamięcią i zapomnieniem. Osoby starsze to zazwyczaj ci, którzy doświadczyli największych trudności, ale niekoniecznie mówią o przeszłości. Nie znaczy to, że o niej zapomnieli. Te wspomnienia tkwią w ich klatce piersiowej, niewypowiedziane. Drugie pokolenie zazwyczaj nie interesuje się przeszłością. To zrozumiałe, musi budować nową przyszłość, patrzeć przed siebie, więc brakuje mu czasu i energii na zajmowanie się tym, co było. W efekcie to trzecie lub czwarte pokolenie, najmłodsze w takich rodzinach, zaczynają zadawać najważniejsze pytania o dziedzictwo przodków. Nie tylko o historie rodzinne, ale też o milczenie obecne w rodzinie. And so these are the memory keepers. You can come across a young person who is carrying old memories. And I think in every family there's at least one memory keeper. To właśnie oni stają się strażnikami pamięci. Można spotkać młodą osobę, która nosi w sobie bardzo stare wspomnienia. Wydaje mi się, że w każdej rodzinie jest przynajmniej jeden taki strażnik lub strażniczka pamięci. Chciałabym wierzyć, że pisarze, powieściopisarze, poeci są strażnikami pamięci naszych czasów i naszych społeczeństw. Zeliha również jest taką strażniczką pamięci i jest naukowczynią zajmującą się wodą. Bada utracone, zakopane rzeki. Jak wiadomo, największe rzeki na naszej planecie to te niewidzialne. Istnieje wiele rzek nad naszymi głowami. Nie widzimy ich, ale one tam są, ogromne. Są też rzeki zagubione pod naszymi stopami, również niewidoczne, a jednak obecne. Jako ludzkość budowaliśmy nasze miasta w taki sposób, że wraz z ich rozwojem uznawaliśmy niektóre rzeki za nieistotne, niepotrzebne, zbyt zanieczyszczone, więc je zakrywaliśmy, zakopywaliśmy. Londyn to miasto utraconych rzek. Jest ich tam mnóstwo. Tak samo Nowy Jork, Moskwa, Tokio, Stuttgart, Paryż. Wszyscy mówią o Sekwanie, ale jest też druga rzeka, Bièvre, która została zakopana. Myślę, że chciałam opisać właśnie te utracone, zakopane rzeki. Gdy przyjeżdża się do pięknych Aten, to można odnieść wrażenie, że w mieście nie ma rzek. Tymczasem wszystkie trzy rzeki zostały zakopane pod ziemią. Obecnie wraz z podnoszeniem się poziomu mórz będziemy obserwować coraz więcej gwałtownych powodzi w miastach. A zasypane rzeki nie są w stanie pomieścić takich ilości wody, więc pękną. Dlatego na całym świecie mówi się dziś o koncepcji wydobywania tych zakopanych rzek i przywracania ich światłu dziennemu. Po angielsku nazywa się to daylighting. To przywracanie utraconych rzek otwartym przestrzeniom. Istnieją dwa ważne przykłady takich działań, na przykład w Seulu, w Korei Południowej. Dla mnie, jako pisarki, to była bardzo ważna metafora. Bo co jeszcze jest zakopane w naszym życiu? I czy możemy to wydobyć na światło dzienne? So, as a writer, I think it was an important metaphor for me. You know, what else is buried in our lives and can we bring it to daylight? O ukrytych rzekach mówi się coraz częściej także w Polsce, choćby w Łodzi. Tu warto wspomnieć o książce Macieja Roberta Rzeki, których nie ma. Czas teraz powiedzieć, że jak zawsze mam dla Państwa egzemplarze książki o i wokół której rozmawiamy dziś z Elif Szafak, jej autorką. Można do mnie pisać, ale proszę pamiętać o umieszczeniu w wiadomości adresu korespondencyjnego. A ja jestem pod adresem książki@polskieradio.pl. Wspominałaś o badaniach, o researchu na potrzeby tej powieści Tam na niebie są rzeki, to jej tytuł. Poświęciłaś na to wiele czasu, bo muszę przyznać, że jestem pod ogromnym wrażeniem jego skali. Piszesz o tak wielu rzeczach, poruszasz tak wiele wątków, że musiałaś chyba spędzić lata na przygotowaniach. Epos, badania Smitha, historia Jazydów, badania nad wodą i znikaniem rzek. Ta książka pełna jest szczegółów, które wskazują na twoje osobiste zaangażowanie w sprawy, które uczyniłaś jej tematem. Yeah, I appreciate your question. I have always been interested in interdisciplinary studies. You know, I stayed in academia for many, many years. I love learning. But primarily, I think, I genuinely believe writers, we need to be students of life. Dziękuję za to pytanie. Zawsze lubiłam studia interdyscyplinarne. Przez wiele lat pracowałam na uniwersytecie. Uwielbiam się uczyć. Ale przede wszystkim naprawdę wierzę, że pisarze muszą być studentami życia. Gdziekolwiek zaprowadzi mnie historia, jestem gotowa zostać studentką danego tematu. Jeśli moja opowieść poprowadzi mnie w stronę neuronauki, będę o niej czytać. Jeśli w stronę historii, sięgnę po książki historyczne. Wszystko po to, by utrzymać umysł w stanie ciekawości, by pozostał żywy i otwarty. Myślę, że jako pisarki i pisarze powinniśmy być nie tylko dobrymi czytelnikami, ale także dobrymi słuchaczami. Staram się więc dużo słuchać ludzi. I słucham dwóch rzeczy. Nie tylko tego, co mówią, ale także tego, czego nie mówią. Jakie emocje towarzyszą słowom, gdy robią pauzy, gdzie milkną. Te przerwy w wypowiedziach również są bardzo istotne. Ale zasadniczo chcę powiedzieć, że pisarze są zawsze studentami życia. W przypadku tej książki proces badawczy był interdyscyplinarny, intensywny i nieco szalony. Pominęłam wiele rzeczy, dużo czytałam, filtrowałam, wchłaniałam, a potem przyszedł moment, w którym zostawiłam wszystko za sobą. Wtedy mogłam wystartować i polecieć. A kiedy leciałam, musiałam być wolna. Historia była moim przewodnikiem, musiała być spontaniczna i organiczna. To postacie muszą cię prowadzić. To nie jest dzieło czysto racjonalnego umysłu. Trzeba połączyć umysł i serce. Uwielbiam pisać. I think I love writing. You know, one of the many reasons why I love the novel as a genre is because there's room in a novel for pluralism. For nuance, for empathy, for diversity. Jednym z wielu powodów, dla których kocham powieść jako gatunek, jest to, że mieści się w niej pluralizm, niuanse, empatia i różnorodność. Żyjemy w świecie, który mówi nam, że nie potrafimy skupić się dłużej niż na kilka minut, że nasza zdolność koncentracji nieustannie się pogarsza i skraca. Żyjemy w świecie, który wpycha nas w szufladki, nie pozwala nam być różnorodnymi, wielowymiarowymi, a już na pewno nie pozwala nam celebrować tej różnorodności. Tymczasem w powieści można to robić. Dlatego naprawdę wierzę, że powieść jest jedną z ostatnich demokratycznych przestrzeni, w których możemy celebrować wielość i różnorodność. Drugą sprawą jest to, że od powieściopisarek nie oczekuje się pisania powieści o ideach. Oczekuje się raczej opowieści osobistych. Nie ma nic złego w osobistych historiach. Problem pojawia się wtedy, gdy pisarki są wtłaczane w określone ramy i szufladki. I tu dochodzi jeszcze jeden aspekt. Jeśli jesteś pisarką spoza zachodniego świata, na przykład Afganką, oczekuje się od ciebie, że będziesz pisać o problemach afgańskich kobiet. Nie oczekuje się od ciebie, że napiszesz eksperymentalną fikcję, science fiction, czy literaturę awangardową. Oczywiście nie ma nic złego w pisaniu o problemach afgańskich kobiet. Takie głosy powinny być słyszane i wzmacniane. Próbuję powiedzieć, że afgańska pisarka może zdecydować się na ten temat w jednej książce, a w kolejnej pisać o czymś zupełnie innym. Dlatego trudno dziś o prawdziwą wolność artystycznego umysłu, bo świat wydawniczy jest pełen szklanych ścian. A ja chcę podważać istnienie tych szklanych ścian, bo dla mnie powieść zawsze oznaczała wolność. To demand, because we're living in the publishing world is full of glass walls, and I want to question those glass walls as well. And for me, the novel, I always associate the novel with freedom. A czy wielokrotnie odwiedzałaś, pracując nad tą książką, Muzeum Brytyjskie, miejsce pracy Smitha i wzorowanego na nim bohatera twojej powieści? Of course, for sure. I mean, I went to the British Museum so many times. Of course, not only the British Museum, the Louvre, the Metropolitan. I mean, these artifacts are all across the Western world. But when you see these Lamassu sculptures, when you sit next to them, just spend time with them, it's remarkable. I mean, byłam w Muzeum Brytyjskim wiele razy, ale oczywiście nie tylko tam. Również w Louvre i Metropolitan Museum of Art można znaleźć takie artefakty. Są one obecne w całym zachodnim świecie. Kiedy jednak widzisz rzeźby Lamassu, kiedy siedzisz obok nich i po prostu spędzasz z nimi czas, to coś niezwykłego. Mam na myśli to, że są to rzeźby liczące tysiące lat, które zostały przywiezione z Bliskiego Wschodu. Książka porusza temat brytyjskiej historii imperialnej i kolonialnej oraz tego, dlaczego te artefakty znalazły się właśnie tutaj. Kto ma prawo opowiadać historię przeszłości? Nie sądzę, by wystarczyło, że muzea otworzą swoje drzwi i każdy chętny może je odwiedzić. Ilu osobom uda się zdobyć wizę? Ilu ludzi stać na podróż? Dlatego musimy rozmawiać o historii kolonializmu i o tym, w jaki sposób pozyskiwano artefakty kulturowe. Musimy mówić o przedmiotach, które zaginęły, zostały uszkodzone lub skradzione podczas transportu do Londynu z Iraku i z innych części Bliskiego Wschodu. To nie było płynne, bezproblemowe przeniesienie. Na dnie rzeki Tygrys spoczywają rzeźby Lamassu. Są tam setki glinianych tabliczek, które zatonęły podczas transportu. To są sprawy, o których nigdy się nie mówi. But at the same time, as a writer who comes from Turkey, I need to talk about the Ottomans. You know, what were the Ottoman authorities doing with their ignorance, with their negligence? So there's a lot that we need to unpack there as well. Ale jednocześnie, jako pisarka pochodząca z Turcji, muszę również mówić o Imperium Osmańskim. Co robiły władze osmańskie? Jakie były ich zaniedbania i ignorancja? Jest wiele kwestii, nad którymi trzeba się pochylić. Następnie trzeba porozmawiać o ISIS, o niszczeniu dziedzictwa kulturowego przez tę organizację, zarówno w Syrii, jak i w Iraku. ISIS nie tylko brutalnie i w barbarzyński sposób niszczyło artefakty kulturowe, ale też potajemnie zarabiało na przemycie i nielegalnym handlu tymi przedmiotami. Do tego stopnia, że w pewnym momencie na Portobello Road w Londynie można było znaleźć na sprzedaż artefakty przywiezione z Syrii. Musimy więc warstwa po warstwie rozpakowywać tę historię i o niej rozmawiać. To jeden z głównych powodów, dla których tak bardzo cenię formę powieści. Bo w powieści można być bardzo krytycznym wobec historii kolonialnej, a jednocześnie docenić prawdziwych badaczy, takich jak George Smith, i dodać wszystkie te warstwy, które pozwalają na pogłębiony dyskurs. Coś, czego nie da się osiągnąć w mediach społecznościowych, a co jest możliwe właśnie w powieści. And then add all these layers, unlike on social media, where there's no room for any in-depth conversations in a novel, you can do this. Tym, co mówisz i o czym piszesz, wpisujesz się w trwającą od dawna dyskusję o potrzebie lub nie zwrotu dzieł pokazywanych w europejskich czy amerykańskich muzeach ich, co wielu podkreśla, prawowitym właścicielom, czyli potomkom tych, których skolonizowano i ograbiono. But first of all, I think, you know, as I mentioned, museums need to engage in this conversation. They cannot remain aloof to this conversation. This is an important debate. And we need to approach it with calmness. Przede wszystkim, jak już wspomniałam, muzea muszą włączyć się do tej rozmowy. Nie mogą pozostać wobec niej obojętne. To ważna debata i musimy podejść do niej ze spokojem, życzliwością, wiedzą i większą mądrością. Nie ma prostych rozwiązań, które można by automatycznie zastosować w każdym przypadku, ale skupmy się na poszczególnych sytuacjach. W Muzeum Brytyjskim znajduje się wiele artefaktów przywiezionych z Iraku i Syrii. Uważam, że musimy o tym rozmawiać, zastanowić się, jak zbudować nową, lepszą przyszłość, jak archeolodzy mogą ze sobą współpracować i czy sztuczna inteligencja może tę współpracę wspierać. Pojawiają się więc nowe tematy, które muszą zostać podjęte. Jednocześnie istnieje kilka bardzo znanych przypadków, jak rzeźby z Partenonu, niegdyś nazywane marmurami Elgina, przywiezione z Grecji. Nie chcę używać określenia marmury Elgina. Uważam, że to nazewnictwo jest błędne. To rzeźby z Partenonu. Dlaczego artefakty o tak bogatej historii i pochodzeniu przypisujemy jakiemuś Brytyjczykowi, który je zabrał i przywiózł do Anglii? Dlaczego nazywamy je marmurami Elgina? Słowa mają znaczenie. Wszystko zaczyna się od języka. Dlatego też uważam, że powinny zostać zwrócone. Wiele osób twierdzi, że władze osmańskie w tamtym czasie wydały stosowne pozwolenie, ale nie byłabym tego taka pewna. Nie chcę wchodzić w szczegóły, chcę jedynie podkreślić, że nie ma prostych odpowiedzi, które można by zastosować wszędzie jednakowo, ale musimy poświęcić temu czas. Musimy się nad tym zastanowić i zrozumieć, że kiedy ktoś mówi, to są artefakty moich przodków i ja też mam prawo je zobaczyć, ma rację. Dlatego musimy szukać spokojniejszych i bardziej przyjaznych rozwiązań. That when people say, well, these are the artifacts of my ancestors and I also have a right to see them, they have a point. So we need to come up with calmer, kinder solutions. Gdy myślę po lekturze tej książki o wdzięczności wobec ciebie, to jednym z głównych powodów jest fakt przypominania przez autorkę o tym, jak wiele źródeł ma nasza cywilizacja. Że to nie tylko Ateny i Rzym, ale także Mezopotamia. O tym wielu zdaje się już nie pamiętać. You are so right. And people don't remember that, we don't talk about that. And unfortunately, when we talk about the Middle East, it's usually associated with negative headlines. We forget that this is a region that was so diverse. It is still very, very diverse. Masz absolutną rację. Ludzie nie pamiętają i nie mówi się o tym. I niestety, gdy mówimy o Bliskim Wschodzie, region ten zazwyczaj kojarzy się z negatywnymi nagłówkami. Zapominamy, że to obszar, który był i wciąż jest, niezwykle różnorodny. Ale oczywiście, jeśli cofniemy się w czasie, była to kolebka najbardziej rozwiniętych cywilizacji. Tutaj istniały biblioteki i zaawansowane techniki inżynierii irygacyjnej. To również obszar, który niestety doświadczył zmian klimatycznych i ich niszczycielskich skutków. Kiedy więc czytamy coś takiego jak epos o Gilgameszu, jedno z najstarszych znanych ludzkości dzieł literackich, naprawdę uważam, że ma nam coś do powiedzenia również dziś. To nie tylko jakaś dawna historia. Był on źródłem wielu greckich mitów. Niektóre motywy zawarte w eposie o Gilgameszu zostały później rozwinięte przez różne mitologie na całym świecie. Pod wieloma względami była to więc geneza i źródło innych utworów. Musimy pamiętać, że zanim epos został spisany na glinianych tabliczkach przez młodych skrybów, był przekazywany ustnie. Babcie opowiadały te historie swoim wnukom, co oznacza, że sam epos jest w rzeczywistości znacznie starszy niż nam się wydaje. A potem oczywiście stał się jedną z tabliczek odnalezionych w bibliotece Ashurbanipala. Wyobraźmy sobie, że odkąd ten epos został opowiedziany, a następnie spisany, tak wiele imperiów przeminęło. Tak wielu tyranów odeszło. Nawet najwyższe pomniki i konstrukcje architektoniczne rozsypały się w pył, a epos stworzony ze słów i z oddechu nie uległ wichrom historii. I oto jesteśmy tu, tysiące lat później, i wciąż o nim rozmawiamy, wciąż czegoś się z niego uczymy. Uważam więc, że starożytny epos symbolizuje delikatną i zarazem głęboką siłę literatury. Literatura ma bardzo subtelną moc, a jednocześnie jest niezwykle odporna. Epos o Gilgameszu jest tego doskonałym przykładem. The maybe gentle and deep power that literature has. You know, literature has a very quiet power, but it also has amazing resilience throughout the time. And the epic shows us this. I've always believed that if you are a storyteller, you know, you're interested in not only stories, but also silences. That's how it is for me. I come from Turkey, which has a very rich history. You know, long history, but that doesn't necessarily mean rich memory. Zawsze wierzyłam, że kiedy opowiadasz historię, interesuje cię nie tylko sama opowieść, ale także momenty ciszy. Tak właśnie jest w moim przypadku. Pochodzę z Turcji, kraju o bardzo bogatej i długiej historii, co jednak niekoniecznie oznacza dobrą i bogatą pamięć. Wręcz przeciwnie, jesteśmy społeczeństwem zbiorowej amnezji. Nasza relacja z przeszłością jest więc pełna pęknięć. Historia, której uczymy się w szkole, to głównie jego historia, a nie her historia. To dzieje kilku mężczyzn u władzy, takich jak sułtani czy naczelni imamowie stojący na szczycie hierarchii religijnej. Ale gdy zaczynasz zadawać pytania, Ale gdy zaczynasz zadawać pytania, jak wyglądało Imperium Osmańskie z perspektywy mniejszości, ormiańskiego złotnika, żydowskiego młynarza, arabskiego chłopa, kurdyjskiego rolnika, greckiego żeglarza, gdy pytasz, jak wyglądało ich życie, wtedy zapada wielka cisza. Jak żyło się kobietom w Imperium Osmańskim? Znowu wielka cisza. Czy był to złoty wiek dla kobiet? Na przykład dla nierządnicy, wieśniaczki, nałożnicy, wszystkich tych kobiet, które nie miały dostępu do władzy ani przywilejów. Tego się nie dowiesz. Dlatego zawsze uważałam, że bycie powieściopisarką to w pewnym sensie bycie archeolożką języka. Musisz przekopywać się przez warstwy historii i milczenia. I to prowadzi mnie do bogini pisania, o której dziś już nie pamiętamy. Nazywała się Nisaba. Miała wiele imion w Babilonii i starożytnych kulturach sumeryjskich. To zrozumiałe, że kiedy patrzymy w przeszłość, rolnictwo i pismo idą ze sobą w parze. Wraz z rozwojem rolnictwa pojawia się potrzeba pisania. Logiczne więc, że symbolizowała zarówno uprawę roli, jak i pismo. Była boginią zbiorów i płodności, a także bibliotek, literatury, umiejętności czytania i pisania. I tak było przez bardzo długi czas. Ale potem, w miarę jak patriarchat coraz bardziej umacniał się na Bliskim Wschodzie, wszystkie jej moce zostały przeniesione na męskiego boga, zwanego Nabu. Rysunki z tamtego okresu przedstawiają Nisabę jako wierną żonę Nabu. Z biegiem czasu Nisaba staje się jego pilną sekretarką. Mija jeszcze więcej czasu i Nisaba zostaje całkowicie zapomniana. Kult Nabu trwa nadal i wpływa na wielu bogów, rzymskich i greckich. Istnieje więc pewna ciągłość, ale historia Nisaby nie wychodzi poza region i zupełnie znika z pamięci. The cult of Nabu or the worship of Nabu continues and it affects many Roman and Greek gods actually. So there's a continuity there, but Nisaba's culture remains in the region and is completely forgotten. It is a very universal story and also I think there's no guarantee that countries, societies will always go forward, you know. That tomorrow will always be more progressive than yesterday. There is no such guarantee. Time is not linear. That's an illusion in our minds. To bardzo uniwersalna historia. Myślę też, że nie ma żadnej gwarancji, że kraje i społeczeństwa zawsze będą zmierzać naprzód, że jutro będzie bardziej postępowe niż wczoraj. Nie da się tego przewidzieć. Czas nie jest liniowy, to iluzja, którą nosimy w naszych umysłach. Ci z nas, którzy są wystarczająco dojrzali, pamiętają późne lata 90. i wczesne 2000, kiedy na świecie panował ogromny optymizm. Największymi optymistami tamtych czasów byli technoentuzjaści, którzy zapewniali nas, że gdy tylko upowszechnią się informacje i rozwiną technologie cyfrowe, demokracja zapanuje wszędzie. Wówczas w mediach i środowiskach akademickich panowało przekonanie, że część świata jest stała, przede wszystkim świat zachodni, a inne jego części są płynne i to o nie należy się martwić w kontekście praw kobiet, praw człowieka, praw osób LGBTQ+. Te płynne kraje, takie jak Turcja, wymagały troski. Ale Zachód, jak uważano, już te prawa wywalczył, więc nie było się o co martwić. Kiedy mieszkałam w Turcji, ludzie mówili mi, że to oczywiste, że jestem feministką, bo pochodzę z Turcji, że jako Turczynka potrzebuję feminizmu. A osoba, która to mówiła, brzmiała tak, jakby feminizm nie był już potrzebny w Kanadzie, Ameryce czy Norwegii, jakby te kraje były już za tym progiem. Dziś wiemy, że nie istnieje podział na kraje stałe i płynne, że to, co dzieje się gdzieś indziej, może zdarzyć się także tutaj. W rzeczywistości wszyscy przechodzimy przez płynne czasy. Oznacza to, że każdy kraj może się cofnąć. A gdy do tego dochodzi, gdy demokracja jest niszczona, instytucje rozmontowywane, a rządy prawa, trójpodział władz i mechanizmy wzajemnej kontroli i równowagi osłabiane, wtedy państwo stopniowo cofa się w rozwoju. Myślę, że szczególnie kobiety powinny być tym zaniepokojone, ponieważ to właśnie prawa kobiet i mniejszości są odbierane jako pierwsze. Tak było wielokrotnie, na całym świecie. Widziałam to również w Turcji. Za każdym razem i wszędzie tam, gdzie niszczona jest demokracja, pierwszymi ofiarami są prawa kobiet. Whenever, wherever democracy is damaged and lost, women's rights will be the very first thing that will be taken away. Banałem jest stwierdzenie, że historia się lubi powtarzać, że przepisujemy ją stale na nowo, ale nie mogłem od tej myśli uciec, gdy czytałem Tam na niebie są rzeki. Piszesz w tej książce o przeszłości, także tej bardzo odległej, i o teraźniejszości. Jak oceniasz nasze czasy? Well, it's a very difficult moment. You know, this is the age of angst. We are living in the age of angst, in my opinion. Right and left, east and west, young and old, so many people right now are very, very worried. The only difference is some people hide their worries more than others. That's the only difference. To bardzo trudny moment. Żyjemy w czasach angstu, niepokoju. Moim zdaniem panuje epoka niepokoju. Prawica i lewica, wschód i zachód, młodzi i starzy. Tak wielu ludzi jest dziś głęboko zmartwionych. Jedyna różnica polega na tym, że niektórzy lepiej ukrywają swoje zmartwienia niż inni. To właśnie jedyna różnica. To czas złości, rozczarowania i frustracji. I co bardzo ważne, czas pogłębiających się i rozszerzających się nierówności. Musimy mówić o tych nierównościach i ich konsekwencjach. Oczywiście martwi mnie, że żyjemy w epoce niepokoju, ale jako pisarka muszę powiedzieć, że nie chcę, by ten czas przerodził się w epokę apatii. Jeśli tak się stanie, życie na świecie stanie się o wiele trudniejsze. Stanie się to w momencie, gdy zaczniemy mówić, że to, co dzieje się w Afganistanie, Gazie, Ukrainie czy Sudanie, nas nie dotyczy. Ameryka jest daleko stąd, tak samo Turcja i Polska. Chwila, w której staniemy się obojętni i przestaniemy troszczyć się o siebie nawzajem, jest według mnie znacznie bardziej niebezpiecznym progiem. Mam więc nadzieję, że ten czas niepokoju nie przerodzi się w czas apatii. Na całym świecie obserwujemy wzrost populistycznych, prawicowych, ultranacjonalistycznych i izolacjonistycznych ruchów. I to jest wielki paradoks, ponieważ jako ludzkość stoimy w obliczu ogromnych globalnych wyzwań. Czy to w postaci międzynarodowego terroryzmu, możliwości kolejnej pandemii, takiej jak COVID, rosnących nierówności finansowych czy katastrofy klimatycznej. Ale gdziekolwiek spojrzymy, każdy poważny problem, o którym mówimy, ma charakter globalny, co oznacza, że jako ludzkość musimy współpracować, musimy działać ramię w ramię. Nie da się rozwiązywać globalnych problemów, mówiąc językiem natywizmu i nacjonalizmu. Dlatego uważam, że to bardzo ważny moment dla globalnej solidarności i globalnego siostrzeństwa. Głęboko wierzę w kobiety i w młodych ludzi. Problem polega na tym, że kobiety i młodzi ludzie niemal nigdy nie są zapraszani do stołu, gdy zapadają ważne decyzje. W procesie budowania pokoju musi być więcej kobiet. Kobiety lepiej budują pokój. Tak pokazuje historia. Tak samo młodzi ludzie są lepsi w budowaniu pokoju, bo nie chcą powtarzać tych samych błędów. Musimy więc wzmacniać głosy kobiet, mniejszości i młodych ludzi. Naprawdę wierzę, że to bardzo ważny czas dla globalnej solidarności. Young people are better at building peace because they don't want to repeat the same mistakes. So we need to amplify the voices of women, minorities and young people, but I also genuinely believe it's a time that's very crucial for global solidarity. A czy jest coś, co dziś w 2025 roku daje ci nadzieję? You know, sometimes I jokingly say pessimism comes more easily to me. Czasami żartuję, że pesymizm przychodzi mi z większą łatwością. Gdy spojrzy się na mapę Europy i podąży wzdłuż pięknego Dunaju, widać, że w miarę przesuwania się na wschód poziom optymizmu mieszkańców kolejnych krajów spada. Mieszkańcy Rumunii, Bułgarii, krajów nad Morzem Czarnym i Turcji nie należą do szczególnie optymistycznych. W tym sensie pesymizm jest częścią mojego DNA. Myślę jednak, że umysł może być nieco bardziej pesymistyczny, o ile tylko potrafimy zachować nadzieję w sercu. A żeby to było możliwe, musimy zrobić trzy rzeczy. Musimy tworzyć więzi. Nadzieja pochodzi od naszych bliskich. Gdy poznajemy czyjąś historię, gdy spotykamy na przykład kobietę z Iranu i dostrzegamy jej odporność, wszystko nabiera innego wymiaru. Musimy więc budować połączenia ponad granicami. To bardzo ważne dla nadziei i wiary. Drugą rzeczą, którą uważam za istotną, jest więź z naturą. Nie stoimy poza naturą. Nie jesteśmy ponad nią. Musimy więc mieć połączenie z drzewami, wodą, ziemią, glebą i pamiętać, że jesteśmy częścią przyrody. Trzecie połączenie, które według mnie jest niezwykle ważne, to więź z naszym wnętrzem. Nie wiem, jak to nazwać. Niektórzy mówią o medytacji, inni o duchowości, a ja myślę, że wszyscy mamy wewnętrzny ogród, za który jesteśmy odpowiedzialni i o który musimy dbać. Odbudowanie tych trzech połączeń przywróci nam nadzieję. So if we can rebuild those three connections, that will give us hope. Tak mówi Elif Shafak, turecka pisarka mieszkająca w Londynie, autorka między innymi Rzecz Jasna, właśnie wydanej w Polsce kolejnej powieści Tam na niebie są rzeki. Polskim głosem Elif była Katarzyna Borowiecka, nasze spotkanie tłumaczył Wojciech Capała, za co dziękuję. Przypomnę, że jak zawsze mam dla Państwa egzemplarze książki, o której rozmawialiśmy. Można do mnie pisać, ale proszę pamiętać o umieszczeniu w wiadomości także adresu korespondencyjnego. Jestem tu. książki@polskieradio.pl. Anna Wegórska i Michał Nogaś, my także dziękujemy. Wszystkie książki świata. Autopromocja. Nazywam się Piotr Pogorzelski i co sobotę prowadzę w Trójce magazyn Po prostu Wschód. Od teraz będzie można go nie tylko słuchać, ale także oglądać na kanale YouTube Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. W najnowszym odcinku o 30. rocznicy masakry bośniackich muzułmanów dokonanej przez Serbów w Srebrenicy. Porozmawiamy o historii, codzienności i współczesności Bośni i Hercegowiny. Po prostu Wschód. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.